É unha panxoliña de reis, pero é igual. Sí, señor. Sirve para felicitar a nosa correspondente nos Ancares Lugueses. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Xulio e Armando, e a todos os que estades escoitando. Bella, é o último programa do ano, entonces estamos... chamando e felicitando. Felicitando a todos os que nos reciben, e ao mesmo tempo, pois, escoitando panxoliñas que temos aquí. O noso técnico elixe moi ben. Ou seja que... Pues, aí vai. Esta é de reis, pero é suficiente, non? Escoito, sí, claro. Bueno, é o mismo, non é o Nadal. Sí, é o Nadal. Bueno, pois... Que temos esa palabra en común co catalán, non? Claro, sí, o Nadal. Pois aproveitamos para felicitarche o Nadal e desecharche un vindeiro e feiticeiro aninovo 2024. Exactamente. Jolín, pois moitas gracias. E eso, o mismo para todos vos. Moi ben. Estabas ocupada, que eu sei, no, porque nos aquí Armando díxome que a micro pechado falaste dese que estabas ocupada, pero solamente incomodamos un bocadiño e si ti queres. No, xa está, era xantar, estamos bueno, Club Fluvial, sabes, o do deporte de orientación. Sí. Pois aquí empezamos, penso que a primeira celebración de Nadal, non? Porque despois xuntanse moitas comidas e entonces fixámola algo antes. Ya estivemos cenando pues un restaurante que hai en Lugo, que é a Fonte do Rei, que bueno, que está moi vinculado aquí a comarca da Montaña, son os rapaces de Navia que levan pues máis de 25 anos por lo menos desde que eu coñezo, por lo menos co restaurante ali no mesmo sitio, non? E ali pois un dos que é un habitual para celebracións e banquetes de todos os lucenses, unha referencia. Sí. Ca carne sempre de churrasco de aquí da zona. Hombre, perfecto. Pois nada, como hoxe temos aí que unha morea de persoas a que felicitar, pois aproveitamos tamén para felicitarte a ti. E se tes algunha novidade antes de finalizar o ano, pois encantados de recibila. Bueno, pois nada, que Becerrea en vez de despedimos o ano de estrena, non? En vez de estrenar en xaneiro, estrenamos en Nadal, e temos unhas decoracións aquí da vila moi bonitas a cargo da Asociación As Candelas, pero moi de, en vez de tanto despilfarro de vatios, pois o que despilfarraron foi creatividade e traballo. E bueno, hai unhas decoracións a base de madeira con siluetas de da fauna daqui da zona, de bueno, moi moi bonito todo, además decorando pois o que son castiñeiros centenarios con facendo ambiente de duendes, de ananos, bueno, moi moi bonito está isto. E tamén tivemos o concurso de tapas por primeira vez, que ganou a tapa do noso bar. E bueno, hubo muitísima xente da zona, muitísima xente do concello e da comarca, máis que xente de fora. E foi un exitazo, cos 12 locales participantes, os 12 bares. Vamos, o fixeron xenial. Que bar foi o que gañou a... O del... Gañou o noso bar, o das lotarías. E sabedes que está aquí na calle principal. Sí. E fixo unha tapa de solomillo de cerdo con... Bueno, con un detalle moi moi bo de cruxente de chamanlle chip de calabaza, un produto moi típico aquí do outono, e despois un puré de patacas tamén con un detalle moi bo cun toque de mazá, así destos, bueno, moi ben, gustoulle moita xente, pero estiveron genial para ser o primeiro ano, moi ben presentadas, unhas tapas moi moi ricas. Pois o noso bar, que aí fan isto, é onde se vende lotería e fan quinielas, non? E quinielas sí, que non temos administración aquí, pero xa ten toca, porque ao final como teñen a máquina, pois sácase da máquina. Sí. O que pasa é que, bueno, claro, para xogar así aquí a da comarca, a lotería que vende décimos da comarca, donde se encargan e isto, pois é en Pedrafita, é onde ten administración das dos décimos. Aquí no noso bar podes comprar un décimo de Becerrea, pero son destes que sacas de máquina. Que quedan común. Sí, o teño visto, sí. Entonces, sí. Mercado Gandeiro, que tiveste desde aí a principio de verdad. Sí. O sábado, ese... como é chaman? A Feira do 12, non? A Feira do 12, esa feira que xa vos teño falado en outras ocasións, que, claro, que bueno, claro, estivera claro. Meu abuelo, uns dos promotores, con daquela, de facer aquela feira do 12, porque había tanto movimiento que non lles chegaban as do 13 e o 19, claro, sí. E que o mercado de Becerreá, pues, movía un pouco a economía, era o mercado de sí, sí, claro, claro, de, claro. A zona de Pedrafita, Cervantes, e entón, pois fixérase unha época en que se recuperara aquela feira sí. Que din que viña de antes, e tiñamos tres feiras mensuais. Entón, uh-huh. Sí, agora pois, é a cargo de Rento Couce, que todos uh-huh. Os anos pois, empezou, xa me parece que vai pola cuarta edición. Que fan a entrega dun fouzín, verdad? Un fouzín de un rapaz. De outra, sí, señor. Sí, sí, sí. Uh-huh. Muy bien, como homenaxear a uh-huh. Alguén do povo. Sí, sí. Pois que disfrutes, que o pases moi ben. Exactamente. Moitísimas grazas por a túa colaboración. Que comezaremos o programa no mes de xaneiro con moitísimas ganas de poder recibir das túas colaboracións, que sempre son moi acaídas. Exactamente. Jolín, pois sí, que eu encantada de pois eso, darvos aquí esta pequena crónica que bueno, que a veces parece que non pasa nada aquí e sempre pasa algo. Estamos aquí. Sí, pero hai que facer mención. Aquí parece sempre o mismo, ¿no? Pero hai que facer mención a esa zona. Pero precisamente a túa colaboración é iso, okay. O feito de que hai que facer mención a esa zona tan interesante, tan importante para moitos dos galegos que viven aquí neste neste recuncho mediterráneo. Claro. Oíches, e é recíproco, porque tamén nós somos conscientes da importancia de todos os que estades ali, tedes, porque sodes unha segunda Galicia ou primeira Galicia, e bueno, que cando vides aquí, pois que chedes outra vez de vida e... A ver, sí, enchemos de vida as vilas e os povos e as aldeas. E eso, e volvedes a ocupar isto que a veces que fai falta pois xente, e sobre todo xente con sentimento, porque sen que aí hai moito arraigo. Quere decirse que axudamos a manter un pouquiño esa ruralidade que o precisa, que ademais é importantísima. Precisamente gracias a ela, pois a documentación galega sigue aumentando. Exactamente. Moi ben, moi ben. Exactamente, e todo, e sigue aí, pois eso, mantendo pois ese espírito de... Porque, bueno, sodes Galicia tamén, non? Parte, un pouquinho disso. Sí. Moitísimas gracias, Fernanda. Que pues sigas disfrutando e que teñas un feiticiro. ¿No? Hasta logo. Vale, o mismo. Feliz ano. Por Nadal. Igualmente. Chao. Bueno, pois música novamente. Estábamos escoitando antes o que ti decías, o Florencio, sí. Que é o Cego dos Vilares. Sí. Que está interpretado por tres violinistas. O propio Pancho López, sí. Begoña e outra moza en ostras, en feiticeira, ¿eh? Sí, sí. Quanto deu Florencio de Cego? Florencio Cego dos Vilares. Sí. Bueno, vamos a seguir escoitando música. Despois decimos ya a noso técnico que poña outra vez a peza esa. As estrelas alumean, o río baixa cantando, os lobos xa non o vean, os lobos xa non o vean. Están luceros brillando, as estrelas alumean, e o río baixa cantando. E quer cantar yo meniño, a neve do Carballal, e quer cantar yo modiño, con voz limpa de parlar. A neve atopou o niño, milagre polo Nadal. Allé cantaron o niño, a neve do Carballal. Están luces.